मैं इस बंदी के साथ हूँ पर दिमाग में तू, चाहूँ या चाहूँ ना मेरी हर बात में तू, तेरे आगे हूँ बेबस ऐसे ना मैं जो बेहस, I don't know what the fuck to do, तू करे control मुझे जैसे voodoo, जैसे voodoo, जैसे voodoo, करे control मुझे जैसे voodoo, जैसे voodoo, जैसे voodoo, करे control मुझे जैसे voodoo, जैसे voodoo, जैसे voodoo, करे control मुझे जैसे voodoo, जैसे voodoo, जैसे voodoo, yeah, yeah. De mi mente no te sale, dale aquí todo se vale. Sé que eres decente, que tienes modales, pero hoy vas a gritar todas las vocales. Baby, me corrompe ese booty fuera de compe, es que tú siempre la rompe, no cualquiera aguanta ese golpe. Por eso es que tú me corrompe ese booty fuera de compe, es que tú siempre la rompe, no cualquiera aguanta ese golpe. Hoy yo me pongo a animar, ese movimiento que maneja ya me tienen a mi mal. Me estás viendo que estoy delirando y no me quieres animar. Talento te sobra, me tienes como serpiente cobra bailando pa' ti. Care control, mucha ya se voodoo, ya se voodoo, ya se voodoo. Care control, mucha ya se voodoo, ya se voodoo, ya se voodoo. Care control, mucha ya se voodoo, ya se voodoo, ya se voodoo. Care control, mucha ya se voodoo, ya se voodoo, ya se voodoo. Ay, ay. Saan pe kamar koi hai, tujhe duniya ka dar koi hai. Jo na rakh diya ho tune ghuma ke. वो जाना है जो सर कोई है तू है के मैं लेने वाली चीज नहीं हाँ मुझे में भी जरा भी तमीज नहीं हर ताले की चाबी है मेरे पास बदले मेरी गाड़ी में कीज नहीं जब हेल्थी कुछ भी ना बचता है कहने को ओ ओ कभी यहाँ दिखती कभी वहाँ दिखती जैसे जुड़वा पहने तो ओ ओ ओ ओ ओ बारी जब हिले हिले सेटिस्फैक्शन मुझे मिले मिले क्यों सर पे चढ़ रही है तो करे कंट्रोल मुझे जैसे वोडू जैसे वोडू जैसे वोडू करे कंट्रोल मुझे जैसे वोडू जैसे वोडू जैसे वोडू करे कंट्रोल मुझे जैसे वोडू जैसे वोडू जैसे वोडू करे कंट्रोल मुझे जैसे वोडू जैसे वोडू जैसे वोडू बादशाह शिबाब में बावन लैटिनो गैंग Shaw.